Ըստ բնույթի և հանրության համար վտանգավոր Չանաշչյանի 18 թվականի առաջին կիսամյակում գրանցվել է առանձնապես ծանր հանցագործությունների 5 դեպք, նախորդ տարին 3, ծանր հանցագործությունների 29, 32-ի դիմաց նախորդ տարվա։ Միջին ծանրության հանցագործությունների 144 և ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների 174 դեպքեր։ 17 թվականի առաջին կիսամյակի համեմատությամբ առանձնապես ծանր հանցագործությունների թիվը աճել է 2-ով։ Խոսքը վերաբերվում է 5 առանձնապես ծանր հանցագործությանը, մեկը ապօրինի շրջանառության թմրամիջոցների իրացման դեպքա խոշոր չափերով, 3-ը սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ են կատարված նույն անձի կողմից նույն անձանց նպատակամբ տարբեր դրվագներով, որ դիտվում է 3 հանցագործություն առանձին, բայց խոսքը վերաբերում է նույն հանցագործին և նույն դժողի։ Եվ մեկը սպանության դեպքա Ստեփանակերտ քաղաքում տղայի կողմից մոր սպանության դեպքա, ինքը հոգեկան հիվանդա և հիմա հարկադիր բուժում է անցնում։ Ինքնասպանությունների դեպքեր են գրանցվել, որ բախտաբար մենք սրանից չենք կարողանում խուսափենք, և ամեն տարի 16-17 ինքնասպանության դեպք, նույնքան էլ ինքնասպանության փորձի դեպքեր են տեղի ունենում, մեր կողմից դերողություն է կատարվել 16 թվականի ընթացքում գրանցված ինքնասպանության և դրանց փորձերի դեպքերը 10 և ինքնասպանության դեպքերը 9 Ստեփանակերտը, Մասկերանում 1 ինքնասպանության դեպք, 1 փորձ, Մարտունիում 2 ինքնասպանության դեպք, 1 փորձ, Հադրութում չկա, Շուշի ինքնասպանության 2 փորձ, Քաշաթաղում ինքնասպանության 5 փորձ, Մարտակերտում 3 ինքնասպանության և ինքնասպանության 1 փորձ, Շահումյանում 1 ինքնասպանություն, ընդամենը 16 ինքնասպանություն և 20 փորձ։ Դրանց գերակշիռ մասը տոկոսային արտահայտությամբ 70% հիմնական պատճառը ծանր սոմատիկ և բուժական հիվանդություններ են, անգամ դրանց մի քանիսը գրանցված են օկետամնաբանական դիսպանսերում, կենցաղային հողի վրա դրանց 2-ը խանդի սիրո հողի վրա կատարված ինքնասպանություններն են, 2-ը 3-ը, եթե չեմ սխալվում, ֆինանսական ծանր վիճակն է, պարտքեր և այլն և այլն։ Վերլուծելով սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների պատճառները և դրանց կատարման նպաստող պայմանները, կարելի է արձանագրել, որ ինչպես նախորդ տարիներին, հաշվետու ժամանակահատվածում ևս դրանց կատարման նպաստող հիմնական պայմանը ազգաբնակչության զբաղվածության ցածր մակարդակն է։ Հանցագործություն կատարած 272 անձանցից 97%-ը կամ մոտ 36%-ը գործազուրկ է։ 17 թվականի առաջին կիսամյակում հանցագործություն կատարած խոսքը սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններին է՝ 318 անձանցից 125-ը կամ շուրջ 40%-ը ելի գործազուրկի կարգավիճակ է ունեցել։ Ինչպես եւ նախորդ տարիներին, հաշվետու ժամանակահատվածում պահպանվել է այն միտումը, որ միշտ գողություններ կատարվել են նույն անձի կամ անձանց խմբի կողմից, ինչը վկայում է քրեացին հակում ունեցող անձանց նկատմամբ համապատասխան մարմինների կողմից ոչ բավարար հսկողություն եւ պրոֆիլակտիկ կանխարգելիչ աշխատանքներ իրականացնելու մասին։ Մենք Մեր կողմից վերլուծություն ակատարված վերջին 6 տարիների ընթացքում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված այդ հանցագործությունները, դրանց ծնող պատճառները եւ այլն սրանից 2-3 տարի առաջ մեզ նշել էի, որ անթույլատրելի է, որ թմրամիջոցներով մենք 40-50 դատվածություն ունենում, բայց դրանց կարծես թե օտիսա ոչ մի իրացման դեպի չկա, հիմնականում օգտագործողներին դատվում։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ արդեն վերջին տարիների ընթացքում իրացման գործերի բացահայտման արդյունավետությունը բարձրացել է իրավապահ մարմինների հետ համագործակցության արդյունքում, որը հասցրել է նրան, որ ամեն երրորդ հանցագործություն, այսինքն 30-ից 10-ը արդեն իրացման դեպքերը, արդյունքում նաև փչանում է, որովհետև հասկանալի է, իրացնողը եթե 1 կիլոգրամ իրականացնում է, հարյուրավոր մարդիկ դա օգտագործում։ Այս իմաստով որոշակի դրական տեղաշարժ կազմանագրվել է մանավան վերջին 2-3 տարվա ընթացքում, եւ պետք է ասել, որ վերջին տարիների ընթացքում ինքան դնդմանալին թա արգրավալ, որը երևի հնարավորություն 25 տարվա 30 տարվա պատմության մեջ այդքան արգրավալ չէ։ Վերջին տարիներին դժբախտաբար մենք ունենում ենք ճանապարհային տրանսպորտը պատահարներ մահվան ելքով։ Այս կիսամյակում 19 պատահարներից 3-ը հետում մահվան ելքով է եղել, նախորդ կիսամյակում 4-ն է եղել մահվան ելքով։ Սա խնդրահարույց հարց է եւ անպայման պետք է իրավապահ մարմինները ուշադրությունը սևեռեն այս խնդրի տրանսնող պատճառների հնարավորինս վերացման նվազեցման վրա։ Գլխավոր դատախազության կողմից կատարվել 2015-17 թվականների անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությունների համապարփակ մեծացավալ վերելուծություն, վերելուծության արդյունքները տրամադրվել է կրթության նախարարությանը, ինչպես նաև ոստիկանության անչափահասների գծով զբաղվող տեսչությանը համապատասխան եզրահանգումներ անելու համար։ Նախասենք, որ անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունների 90% հիմնականում վերաբերվում է երկու հանցակազմի՝ գողություն և ծեծ։ Ծեծը պայմանավորված է միաս տարիքային առանձնահատկություններով ինքնադրսևորվելու նեվալ։ Գողությունը պայմանավորված է և անհրաժեշտ ուշադրության պակասով, և պետք է ասել, որ գողություն կատարածների մեծ մասը նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքներից կամ ծնողազուրկ ընտանիքի երեխաներ։ 3 տարվա վերելուծություն հնարավորություն է տվել մի 20-30 չափորոշներով բարձել բավական մեծացավալ աշխատանք հակատարվել, և համոզված եմ, որ կիրառումը պրակտիկայում զգալի որ կնվազեցնի հանցագործների չափային շարքին, այդ ուղղությամբ աշխատանքները տարվում են։ Որպես բացական դինամիկայի ցուցանիշ պետք է արձանագրել, որ առաջին կիսամյակում շեշտակի աճել են խուլիգանության դեպքերը, այդ թվում նաև հրազենի կիրառմամբ։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում արձանագրվել է խուլիգանության 6 դեպք, որից 3-ը զենքի գործադրման, 2-ը Ստեփանակերտ քաղաքում, 2-ը Մարտակերտի և Մարտունու շրջաններում։ Որպես բացական դինամիկայի ցուցանիշ նաև առանձնացնենք հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցված պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և անցնելու 8 դեպքը, այն պարագային, որ 17 թվականի առաջին կիսամյակում նաև հանցագործության դեպք չի արձանագրվել, բայց նաև պետք է ասել, որ որպես վիճակագրություն բացական ցուցանիշ է, բայց դրա մեջ նաև դրական միտում կա այն իմաստով, որ այդ հանցագործությունը այսպես թե այնպես լինում են, այսինքն խոսքը վերաբերում է դիմումին կամ իրավապահ մարմինների կողմից դրանց հայտնաբերմանը և ընթացքավորմանը։ Մեկը դատարանի դատավորի նկատմամբ հարուցված քրեական գործնավորը կարճվել է հանցակազմի բացակայության պատճառով, ընտրությունների արդյունքները կեղծելու ընթացքում դատավորը արդարացման դատավոր չի ռակայացրել, պարզապես գործը հարուցվել է ապօրինի դատական ակտ կայացնելը, ընդհանուր սուբյեկտիվ կողմը պարզապես թույլ է եղել, բայց պետք է ասել, որ դատական ապօրինի ակտը վերացվել է, վերադաս դատարանների կողմից արդարացման դատավորը վերացվել է, ընտրակերտ ծառայը պատիժակրել, և մինչև գերագույն դատարան վճռապետ բողոքեցել է և վերացվել է։ բայց գործը հանցակազմի բացակայությամբ սուբյեկտիվ կողմը թույլել եւ կարճվել։ Երկրորդ քրեական գործը հարուցվել Ստեփանակերտ քաղաքում Մեծազատամարտիկների փողոցում միայնակ զբոսնելու ընթացքում Երևան քաղաքի բնակչուհի Ասիա Խաչատրյանի նկատմամբ ոստիկանության աշխատանքների կողմից բռնություն գործադրելու փաստի արդիվ քրեական գործը գտնվում է նախաքննության փուլում։ Դիմել ենք Ասիա Խաչատրյանին հրաժարվել ստեղծուցմունքտա ավելի շատ շուրջ վերածված ամենայն դեպս գործը ընթացքում է, եւ ամեն ինչ նանենք, որ ցուցմունքտա, որտեւ այն ինչ ու գիրվում է թերթերում եւ իրականությունում քիչ այլ է։ Հաջորդը վերաբերում է Ստեփանակերտ քաղաքի Բաղրամյան փողոցի շենքի դիմաց ավտոլվացման մանկետում իբրև անձանց կողմից խուլիգանության հետ կռվին վերաբերվում, քրեական գործը երկամսյա ժամկետում ավարտվալա, որոշումը ընդունվալ քրեական դատավարության օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի կարգով քրեական գործը կարճել ոչ արդարացման հիմքով, կարճելը տա նշանակում է, որ մեղավորությունը ակնհայտ է, մարդիկ ընդունողներ իրենց մեղքի գործն ու զղջացալը 37-րդ հոդվածը նաև հնարավորություն է տալիս առաջին անգամ ոչ մեծ ծանրության կամ միջին ծանրության հանցագործություն կատարած անձանց, եթե հարթված ավեճը մարդկանց միջև եւ այլն եւալի կարճին, այդ հիմքով քրեական գործի հարուցումը ոչ արդարացման հիմքով կարճվելը։ Հաջորդը վերաբերվում է Բաղրյանի կողմից վարածոպել վեկտրա ոստիկանության աշխատողը ճանապարհատրանսպորտային պատահարատիպ ունեցել մահվան ելքավ եւ քրեական գործը գտնվում է արդեն առաջի կիսամյակում գտնվող նախաքննության փուլում։ Մեր մոտ արդեն պրակտիկա է, եթե մահվան ելքավ ճանապարհատրանսպորտային պատահարալնում եւ փորձագետները տալիս են, որ մեղավերա տվյալ անձը, այսինքն վարորդը, որպես կանոն, որպես պրակտիկա պատիժանեմ ազատացրկման ձեւով, հաշվի առնելով, որ ամբաստանյալ ոստիկանը նույնպես հարուցվել է հատուկ քննչական բաժնի կողմից։ Թուրքի կողմից կատարված հանցագործությունը ապօրինի սահմանահատելն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքը Ռուսաստանի կողմից Ռուսաստանով ունեցել։ Առաջի կիսամյակում այդպիսի երկու հայց ներկայացվել Մարտակերտի շրջանի դատախարության կողմից ընդհանուր 2,315,000 դրամի չափով պատճառված վնասի վերականգնման չափով, որը գտնվում է դատականության փուլում։ Պետական շահերի պաշտպանության բաժինը և քաղշր դատախազությունների համապատասխան ոլորտով զբաղվող դատախազները առաջի կիսամյակում 27% է ներականացրել պետական տարբեր մարմիններում, 19 վերաբերվել է վարչական գործառույթներ իրականացնող պետական մարմինների կայացրած որոշումների օրինականությունը, ստուգելուն 6-ը պետական սոցիալական ապահովության, 1-ը բնապահպանության, 1-ը քաղաքաշինության և 1-ը այլ օրենսդրության ոլորտներում։ Գլխավոր դատախազության բաժնի կողմից ստուգվել են ազգային վիճակագրական ծառայությունը և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանությունը։ Ստուգման արդյունքներով արձանագրվել են մի շարք իրական խախտումներ, խախտումները վերացնելու համար հաղորդում են ներկայացվել համապատասխան գերատեսչություններին, կարճ ժամկետում այդ խախտումները վերացնեն և գրավոր դիմեն գլխավոր դատախազություն։ Ստուգվել է նաև հանրային ծառայությունների և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի, տրանսպորտի տեսչության և սննդավթերքի անվտանգության տեսչությունները, այստեղ իրական խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ընդհանուր 33 ստուգում, 186 իրավախ խախտում և 8 հաղորդումներ պետական մարմիններ դրանք վերացնելու ուղղությամբ։ Ինչպես նաև տարբեր փաստերի ստուգման առիթով հարուցվել է 3 քրեական գործ, 1-ը Քաշաթաղի շրջանում, 1-ը Մարտակերտում և 1-ը Շուշիում։ Դիմումը ստանալուց հետո հաշվարվել է և 10-օրյա ժամկետում որոշումը ընդունել քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին։ Իրոք առերևույթ հանցագործության հատկանիշը, որ խախտում է սահմանադրությունը և այլն և այլն, նախասենք, որ Զորայր Թադևոսյանը հաջորդ օրը ներողություն է խնդրել դրա համար։ Երկրորդ, քրեական նյութերում բացակայում են քրեական գործ հարուցելու հետևյալ հիմքերը. ուղղակի դիտավորությամբ արված կոչը կամ հայտարարությունը, քրեական օրենսգրքի հոդվածը ասում է կոչ անել, ինքը կարծիք արտահայտա։ Կարծիքի եւ կոչի տարբերությունը։ Երկրորդը հայտարարության տեքստի նախնական գրավոր մշակվածություն չի եղել։ Բանավոր հարց ընդվալ։ Երրորդ, հնչեցված տեսակետների հեղինակային բնդումներն ու հիմնավորումները, ինչևէս չի գնացել ավելին հաջորդ օրը ինքը զղջացել այս ասելա սխալվել եմ։ Եվ երրորդը, ասելուց համարված հայտարարությունները պաշտպանելու ուղղված հետևողական գործողություններ չեն իրականացրել։ Այս առերևույթ հանցագործության հատկանիշները, որպեսզի մենք իրական գործ հարուցենք, որպես հանցակազմ, այս բաները պետք է առկա լինեն, որոնք առկա չէին։ Որևէ անօրինական բան չի կատարվել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության դատախազության միջեւ գոյությունի հուշագիր համաձայնագիր իրավական օգնություն ցույց տալու մասին։ Համաձայնագրով, հուշագրով մենք տարեկան մի քանի տասնյակ դեպքերում իրավական օգնություն ենք ցույց տալիս։ Խոսքը վերաբերում է թե էքստրադիցիայի հարցին, թե քննչական հանձնարարությունին եւ այլն եւ այլն։ Կլինի խուզարկություն, կլինի ցուցմունք վերցնել, բացատրություն վերցնել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը մատնանշելու մեր համաձայնագիր հուշագիրը, դիմել է մեզ, խնդրելով ապահովել այդ քննչական հանձնարարության պահանջը, որը որ ես որպես իր գլխավոր դատախազ, օրենքով սահմանված կարգով հանձնարարել եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը եւ իրականացրել այդ քուզարկությունը, ինչպես դա եղել է տասնյակ այլ քաղաքացիների դեպքում, ինչպես դա եղել է իմ քննչական պահանջի հանձնարարականի հիման վրա, նամակի վրա Հայաստանի Հանրապետության դատախազության կողմից ապահովված տասնյակ դեպքեր։ Որևէ արտարուս բան չի կատարվել։ Որևէ խայտարա գործողություն, որևէ մեկի կողմից հանց չի առնվել, ամեն մարդ կատարել է պաշտոնական պարտականություն եւ շարունակելու ակարավել։ Ինձ խնդրվալա եւ ԱԱՑ պետին աջակցինք, որ հատուկ քննչական ծառայությունը կամ դրան ոզբաղում արմինները ներողություն խնդրի, ինձ ուրիշ բան են խնդրում։ Լրատվությունը ուրիշ բան է հայտնում, որ իբր հանձն են քարել խայտարարություն։